Ake wong pada kelingan masakan, ake wong pada kedanan pelayan. Orang laleng kesopan, neng sakabe langganan. Balik ke jalan-jalan mingguan, mumpung bae pas gajian haulan. Warung pojok lampiran, goreng.